karty, tam naprawdę trwa wojna. Skurwiele z bronią czekają, by cię dorwać. Pustynia, góry, księżycowy krajobraz. Wsiadasz w samochód, ktoś dał rozkaz. Patrol, drogi, gdzie każdy zakręt może być pułapką. Wioski, gdzie orientację stracić tak łatwo. Ludzie, z którymi los twoje życie związał. I dom, o którym myślisz, tysiąc mil stąd został. Wokoło twarzy już zmęczone jak twoja, bo szukasz sensu i znaczenia tego, co ma cię dokonać. Wokoło twarze pełne świadomości, że jeśli coś się stanie, masz obok tych kilku gości. Ja za ciebie, ty za mnie, tak to działa, bo mamy tylko siebie, aż ucichną działa. Kurs doświadczeń, fizyczne i psychiczne blizny, tu nie ma nie. Mówisz ku chwale ojczyzny i ruszasz na patrol. There's a war going on outside. There's a war going on outside.